أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم إلى أخيه فليسأله تفقها ولا يسأل تعنتا. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İza kâde ahadukum ilâ ahihi, sizden biriniz ey talebeler, bir şey öğrenmek isteyenler, dinde kardeşiniz olan, nesep kardeşiniz, soy kardeşiniz olmasa bile dinde kardeşiniz olan bir kimseyle dini bir meselelerden bir şey sormak için oturduğunuzda, başka bir şey sormak için ihtiyacınız olan başka bir şey için oturduğunuzda فَلْيَسْأَلْهُ تَفَقُّهًا, anlamak için, bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek için, çözemediğiniz bir problemi çözmek için, eksik öğrendiğiniz bir şeyi tam öğrenmek için sorun. Fıkıh bilgisini, bilginizi artırmak için sorun. وَلَا يَسْأَلْ تَعَنُّتًا, hiçbiriniz oturduğu kimseye yüzümsüz soru sormasın. Soru sorduğu adamı biliyor mu bilmiyor mu diye imtihan maksadıyla sormasın. Veya başkalarının yanında soru sorduğu adamı zor duruma düşürmek için. Zaruret yok. O soruyu sormakta veya verilecek cevapta bir fayda yok. Buna rağmen soru soruyor adam. Sormasın. Böyle soru sormasın. Evet. Soru soracağınız zaman öğrenmek amacıyla sorun. Karşıdaki adamı imtihan etmek amacıyla sormayın. Bu şekilde bir kasıt, bir niyet beslemek şiddetle haramdır. Evet, şiddet de haramdır. Vela taannüten dediği, bu bir fesattır. Yanlış şeydir. Ortalığı karışmaktır. Taannüt, anet, fesat anlamına geliyor. Bir insanı zor duruma düşürmek anlamına geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle soru sormaları, bilhassa böyle çok soru soranları sevmiyor. Bize de duyuruyor. Deylemi Hazreti Ali'den nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Evet, gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ, sen arkadaşına, yanında oturan kimseye وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ, imam hutbe okurken, evet, يَوْمَ الْجُمْعَ, cuma günü, اَنْصِتْ, sus, hutbe okunuyor, konuşma dese, fakat lagavte, boşuna söz sarf etmiş olursun, batıl söz söylemiş olursun, gerekmeyen şeyi konuşmuş olursun, sevaptan uzaklaştıran şeyi söylemiş olursun, layık olandan uzaklaşmış olursun. Çünkü cuma günü hutbe, öğlen namazının yerine cuma namazı geçtiğine göre, cuma iki rekat olduğuna göre, dört rekatlı öğlen namazının yerine iki rekat nasıl geçiyor? İki rekatı da hutbedir. Cuma günü hutbe okumak farzdır. Hutbeyi dinlemek de farzdır. Hutbe sırasında dinlemek farz olduğuna göre, kendin konuşmadığın gibi başkaları da konuşursa, hutbe dinlemeye ya aykırı davranışlarda bulunursa, sus, yanlış yapıyorsun demek bile lüzumsuzdur. O da yanlış yapmış olur. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz. Bu hadis-i şerifi Ebu Hanife Hazretleri esas almış ve Hanefilere göre imam hutbeye çıktığı andan itibaren hutbe başlamış olacağı için imam hutbe okumak üzere minberin önüne geldi de çıkmaya başladı mı hutbe başlamış demektir. Hanefi mezhebine göre bu andan itibaren sünnet kılınmaz ve konuşulmaz. Selam verilmez, selam alınmaz. Çünkü hutbe başlamıştır. Hutbe dinlemek de farzdır. Hanefi mezhebinde böyledir. Yasaktır. Şafii Hazretleri bu kanaatta değil. O sünnet kılınabileceğini, böyle dua da edilebileceğini söylüyor. Ama İmam-ı Azam Hazretleri hem bu hadisi اِذَا قُرْءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ayet-i cellesinin de delil alaraktan hutbe zikirdir, Kur'an'dır. Onu dinlerken susmak gerekir. Allah'ın emridir. Orada amin bile denmez, sadece dinlenir İçtihadında bulunmuş. Hanefilerde hutbe okunurken amin denmez. Tabi duanın geçerli olduğu yerlerden, zamanlardan birisi hatibin hutbe okuduğu zamandır, yerdir. Onun için öyle görüşler var. Kesin değil ama alimlerden çoğu hutbe sırasında hatip minberdeyken dua geçerlidir diyorlar. İşte bu nedenle bu dualar geçsin bu zamanda, bu mekanda makbul olsun, müminlere iyilik olsun diye hatip dua edecek. Ama sen dinleyeceksin. İmam-ı Azam'a göre katılmak doğru değil. Ama şimdi bu bilgiler bilinmiyor. Evet, başka mezhepler de haktır. Onlara da bir şey demeyiz. Hanefiyim diyen adam hatip hutbe okurken susacak, dinleyecek. Öyle işte, bakın, sus, konuşma, kıpırdama dese diyor, lüzumsuz iş yapmış olur, yanlış iş yapmış olur. Şimdi Gümüşhaneli Hazretler diyor ki hâdâ fî hakkî emrin bil maruf. Maruftur bu. Yani bak, bir dinin gereğini hatırlatıyorsun. Konuşma. Şimdi hutbe okunuyor. Bir iyilik yapıyorsun. Bunu yapmak bile yanlış diyor. Yanlış diyor Peygamberimiz. Fekeyfe bittekellümü. Evet. Emr-i maruf olmayacak başka şeyler konuşmak nasıl olur? Sen düşün. Sen düşün. Evet. Burada daha ağır sözler söylemiş. Ben onları nakletmeyeyim. Evet. Genellikle aptallık merkeplikle şey edilir, misallendirilir. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan önce rükûa giden, imamdan önce secdeye giden, imamdan önce secdeden kalkan, rükûdan kalkan adamı merkep başı başının merkep başı olmasıyla benzetme yapmış. Aptallıktan kinayedir diyorlar. Merkep aptal bir hayvandır. Ona kinayedir. Burada da Gümüşhanel Hazretleri işte böyle emir maruf yapmak iyi olmadığına göre emir maruf olmayan iyiliği emir sadedinde söyleyemeyen sözlerin hutbe sırrında nasıl olacağını sen düşün, işte bunun yaptığı onun gibidir filan diye laflar etmiş. Ben o kelimeyi burada söylemeyeyim, çok kızıyor. Evet. Cuma hutbesini dinlerken susup dinlemek Hanefi mezhebine göre şarttır. Hutbe yok, cuma yok. Yani hiç kimse imamın hutbesini dinlemeseler, sonra iki rekat namaz kılarken imam hutbeyi okumuş, hepsi dışarıda şadırvanın başında bekliyorlar. Sadece farz kılmaya geliyorlar. Bu benim çocukluğumda oluyordu Anadolu'da. Bekliyorlar caminin önünde. İmam hutbeden indi mi hemen hurra içeriye doluyorlardı. İki rekat kılıp kaçıyorlardı. Hiçbiri hutbeyi dinlemezse hiçbirinin cuması geçerli olmaz. Hocanınki de geçerli olmaz çünkü en az üç kişi lazım. Yarısı da hutbe olduğuna göre eksik oluyor. Cemaatinki hiç geçerli olmaz. Hiç olmazsa en az üç kişi dinlemesi lazım hutbeyi. Ötekiler sonra girenler o üç kişiyi farzı yerine getirenlere dahil edilerek hadi diyorlar olsun. Alimlerin şeyleri böyle. Hiçbirisi dinlemezlerse zaten cumaları geçerli olmaz. Hutbeyi dinlemek namazın o iki rekatı yerine geçer, önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği sünnet-i müekkedeler ki cumadan evvelki dört rekat sünnet, cumanın iki rekat farzından sonra dört rekat sünnet, cumanın ilk ve son sünnetleridir. Efendimiz hiç bunları geçirmemiş. Bunları da mutlaka kılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini terk edenler namazın evvelinde sonunda, cumanın evvelinde sonunda öbür tarafta başı sıkıştığı zaman ya Resulallah yetiş dediğinde Efendimiz'e mesela Havz-ı Kevser'den içirmeyecekler bazı insanlara görevli melekler. Efendimiz onları acıyacak, yüzlerindeki abdest eserlerinden tanıyacak. Çağlar sonra yaşamış olsa bile abdest eserlerinden tanıyacak. Onlar benim ümmetim, bırakın benim havuzumdan içsin susun gidersin dediği zaman onlar senden sonra neler yaptı biliyor musun? Bilmiyorum neler yaptılar. Senin sünnetini terk ettiler, öldürdüler, yapmadılar. Evet, Buhari hadisidir. Fessuhkan buğdan, defolsun gözüm görmesin. Evet, sözü bu diyor. Buhari'de hadis bu. Onun için evet, Allah'ın emrettiği farzdır. Sünneti kılmak mecburu değildir. Kılmazsanız eksik yazılmaz. Sünnetin kazası da olmaz. Ama böyle bir şeyler var. İhtiyaç duyduğun zaman, yetiş ya Resulallah dediğin zaman suhkan buğdan, gözüm görmesin, defolsun, uzak dursun. Uzak dursun sözleri var. Onun için siz olun. Cumanın evvel sünnetini de, sonra sünnetini de, namazların evvel sünnetlerini de, sonraki sünnetleri de, gece namazlarını, işrak namazlarını, duha namazlarını, evvabin namazlarını Peygamberimiz terk etmemiş. Sizler de terk etmeyin. Başın sıkıştığı zaman, yetiş ya Resulallah dediğin zaman, Efendimiz koşa koşa geldiği zaman, bir de Ebu Davud'daki bir şeye göre, sahih hadise göre mesela kaza yapmaya başlamışsın ama ömrün vefa etmemiş, kazaları bil hesap tamamlayamadan Azrail canını almış. Kazalar borç, ödeyeceksin ama ömrün yetmemiş. Bakın bakalım buyuruyor Cenab-ı Hak, buyuracakmış. Habibimin sünnetini kılmış mı bu? Oo, hepsini fazla fazla kılmış. Eksikleri ondan tamamlayın buyurur diye hadis-i şerif var. Ebu Davud hadisidir. Onun için sünnetleri terk etmemek lazım. Onlar bizim can kurtaran simitlerimizdir. Sebebi necatımız olacaktır. Olacaktır. Evet. Cuma günü işte dört rekat zuhurahir kılınıyor. İmam-ı Azam'a göre buna gerek yoktur. Bunun ortaya konmasının sebebi Zuhrahir son öğle namazı demek. Şöyle, cuma namazı müminleri haftada bir gün bir beldede hepsini bir araya getirmek için meşru kılınmış, emredilmiş bir namazdır. Adı üzere cuma toplayıcı namazdır. Onun için cuma namazı musalla, namazgah denilen yerde kılınır. Cuma bayram namazları. O da bir beldenin, bir kariyenin, bir kasabanın açığındaki meydandır. Herkes oraya toplanır. Cuma günleri orada kılınır. Bayram namazı orada kılınır. Mescit almaz çünkü. Bütün ahali almaz. Onun için açığa çıkılır. Cuma namazı böyle toptan kılınmak üzere meşru kılınmıştır. Ama daha sonra şehirler çok büyüdüğünden insanları bir alana sığdırmak mümkün olmamış. Hatta bir toplamak da mümkün olmamış. Ondan dolayı İmam-ı Azam Hazretleri zaruret dolayısıyla devletin izin verdiği, beş vakit namaz kılınan devletin izin verdiği, ülül emrin izin verdiği camilerde de kılınabileceğini iştihat etmiştir. Öyle iştihatta bulunmuştur. Fakat bu iştihadına karşı duran alimler de vardır. Onlar da cuma namazını her camide kılarsak cuma namazın meşru kılınma sebebi, emredilme sebebi kalmaz. İnsanları toplamak istiyor Allah. Onun için cumayı farz kılmış. Sen her camide müsaade ediyorsun, dağıtıyorsun cemaati. Bu illet neden kalmıyor diye itiraz etmişler. İmam-ı Azam da başka çaremiz yok. Zaruret var. Zaruret var demiş ve fetvayı vermiş. İşte o itirazcılar diyorlar ki en büyük cemaatinki cuma olur, ötekiler cuma olmaz. İmam-ı Azam'a tabi olmayacaksan, adamların dediği bu, en büyük namaz cemaatle kılınan cuma geçerli olur, ötekiler kılmaz. Bu Osmanlı uleması akıllı, çok akıllı. Demişler ki İmam-ı Azam haklı. Şimdi İstanbul 12 milyonu diyelim 5 milyon namaz kılacak cuma namazı. 5 milyon insanı 160 kilometre İstanbul'un bir başından bir başı. Yarısı 80 olsun. Hani merkezde bir yer nereden bulacaksın? 5 milyonu alacak bir meydan nereden bulacaksın? Bu trafikte 80 kilometre adam dünden çıksa ancak gelebilir. 2,5 saatte geçiliyor 40 kilometre, 30 kilometre yer. İmam-ı Azam haklı yani. Mümkün değil. Doğru da diyorlar. Ötekiler de boş konuşmuyor. En iyisi biz hem cumayı her camide kılalım hem de garantileyelim işi. Vaktine yetişip de henüz kılmadığım son öğle namazı. Zuhrahir deniliyor işte ona. Bir de öyle 4 rekat namaz kılalım. Cuma geçerliyse bu son öğle namazı kaza namazı olur. Yok, geçersizse zaten kılıyoruz. Boşta kalmayız. Osmanlı ulemasının zuhrari koyduğu bir şeydir. Anadolu insanı da buna asırlardan beri alışmıştır. Ben de İmam-ı Azam'ı çok seviyorum. Buna rağmen zuhrahiri kılarım. Zararlı değilsin ki, karnını arıtmaz ki, daha karlısın. Kılmamız lazım. Ondan sonra kılınan iki rekat sünneti de Peygamberimiz kılmış. Vaktin sünneti diye kılınır. Yani cumaya geldiniz mi dört dörtlük yapıp hepsini 16 rekat kılıp öyle çıkmak lazım camiden. Camiye cuma günü cuma kılanların en karlısı diyor Peygamberimiz. İlk giren son çıkan adamdır. Tamam, iki rekat kılarsan sana sözümüz yok. Borcunu yerine getirmişindir ama gelmişsin uzaktan yakından cumaya, gelmişsen şunu dört dörtlük yap yani, dört buçuktan da sınıfı geçerim deme, on numara al, tam al, hepsini yap. Yani bu iş böyle. Hutbe okurken de niye orada konuşuyorsun ki? Sus, dinle. Selam vermek bile caiz değildir diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ahaze minhu el hanefiyye men'a tahiyyetel mescid halel hutbe. Hutbe sırasında camiye gelince tahiyyetül mescid kılınır ya, bunu bile kılamaz dedi, yasak dedi. Evet, emr-i maruf bu, iyi bir şey. Emr-i marufu bile bak boş laf etmişindir, yanlış yapmışsın dediğine göre olmaz. Emr-i maruf yapmak tahiyyetül mescid kılmaktan, amin demekten üstündür diyor. Emr-i maruf yapmak farzdır çünkü. Bundan üstündür, kılmamak, susmak lazımdır diyor Ebu Hanife Hazretleri. Demek ki susmak mutlaka gerekir. Hutbe okunurken maksat hasıl olsun, adamın dediği anlaşılsın diye diyor. İmam Malik Muvatta'ında Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Nesai, Ebu Davud, Ahmed İbn-i Hanbel bu hadis-i şerifi, okuduğum hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Tabii şimdi cami adabından da bu vesileyle cuma günü veya başka zaman nasıl olur olmalıyız, davranmalıyız biraz değinelim. Sık sık değiniyoruz ama gene de söylemek gerekiyor. Geliyor adam sünnet kılacak. Öteki mesela devlet memuru amme hizmetine gidecek, şu bu. Farzı kıl git. Tamam, sözümüz yok. Çünkü amme hizmeti görüyor polis, hastanede doktor veya şu bu vesaire. İki rekat namaz kılmak nihayet 5-10 dakika alır. Kimse 5-10 dakikaya bir şey demez. Onu kılıp git, tamam. Amme hizmeti görüyorsun. Sünnetleri camide kılacağım diye bekleme. Bir de adam gidiyor, böyle işleri var, gerekli, mutlaka çıkması gerekli, gitmesi gerekiyor. Gidiyor, iki rekat namaz kılıp gidiyor. Kınayamayız, farzı yerine getirmiştir. Ama sünnet kılacak olanlar da tam milletin çıkacağı yere namaza duruyor. Çıkacak olanları düşün, adamın ihtiyacı var, gitmek zorunda, uçağa yetişecek, otobüse yetişecek, trene yetişecek. Bir söz verdiği bir şey var. Mutlaka çıkması lazım. Farzı kıldı adam. Tam kapının önüne durarsan namaz kılanın önünden 40 beklemek lazım. Ay mı dedi, gün mü dedi, sene mi dedi bilmiyorum diyor sahabi. 40 sene bekle diyor peygamber mesela. O anlamı alırsak sen de orada durmuşsun, adam dışarı çıkacak. Nasıl beklesin 40 saat, 40 gün, 40 yıl. Evet, geçecek. Sen de onu bu zor duruma düşünme. Akılsızlık etme, sünneti kenarda kıl veya bir sütünün arkasında kıl. Milletin geçici yolun üstüne durma. Tam arkaya duruyor, özellikle hani adam arkasından geçelim desen arkada geçecek yer bırakmıyor, önünden geçsinler diye sanki. Bu düşüncesiz bir harekettir. Buna dikkat etmek lazım. Cuma günleri de diğer günlerde de müminlerin rahat da dışarı işi olanların çıkabilmesi için namaz, sünnet kılacak olanların şöyle kenarda bir sütre arkasında kılmaları gerekir. Cuma günleri kapının önüne namaza duruyor adam. Herkes gidecek. Farzı kılmış. Bunlar yanlış işler. Bunları yapmamak lazım.